Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp. Günaydın Ömer Bey. Günaydın Alp Bey. Günaydın Can. Evet, gündemde bugün liglerin açılması ve onunla beraber de tribünlerin nasıl denetleneceği konusu var. Özellikle gezi olaylarından sonra gezi hareketinin, direnişinin yaratacağı şeylerden çok korkuluyor, tepkilerden filan ve bir sürü de işte elektronik bilet ya da tribünlere içki kontrolü gibi bir sürü şey de yapılıyor. Polisiye tedbirler. Özellikle belki bundan başlayabiliriz. Bunu birazcık konuşalım. Yine doping var bol bol. Doping evet. O da çok geleneksel önemli. Geleneksel olduğu üzere. Ve tabii şeyin de bu güreşçinin de ceza alması ırkçılık yüzünden dopingle zaten at başı giden spor konularımızdan biri de o. Ondan da biraz Kaya Alp'ten de bahsederiz. Yok kendi yazmamış çocuk o yüzden. Evet. Kendi yazmadığı için. Peki önce ligden başlayalım istersen. Peki evet Süper Lig bugün başlıyor. Antalya Spor Kayseri Erciyesspor maçıyla tıpkı önceki senelerde gibi olduğu üzere televizyon yayınına uygun olarak 4 güne yayılıyor maçlar. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesini bölüştürülmüş durumda ve çok sıcak bir döneme geldiğimiz için ilk haftadaki maçlar geç saatler yani 21.45'te başlayan maçlar var. Hele pazar günü Olimpiyat Stadı'ndaki Beşiktaş-Trabzon maçını hani birçok yönden merak ediyorum. Bir de şey, birisi de ulaşım yönünden maç 21.45'te başlayacak. Bizde zaten başlama sürelerine uyulmuyor. Duraklama vesaire derken bitmesi neredeyse 12'ye doğru olacak maçın. Yani Olimpiyat Stadı'ndan çıkan birisi İstanbul'un Anadolu yakasının uzak bölümlerinde oturuyorsa evine acaba nasıl gidecek, kaçta gidecek? Merak içindeyim. Bir başka kaygı ve merak konusu da tabii bizim için özel spesifik sorunumuz bu bizim özgür sorunumuz. Bundan sonra gazeteleri bölük parça gelmeye başlayacak ve sabahları açık gazete yaparken birbirimizi yiyeceğiz canla beraber. 15 Eylül'de de biraz değişir. 8'de çekilir o. İlk bir ay 4-5 hafta böyle gider. 15 Eylül civarı şey inecektir. Saat 8'de çekilecektir. Başlangıç saatler. Çünkü 21.45 şu an Şampiyonlar Ligi saati neredeyse. Evet. Çok geç bir saat. Bir de hani insan şeye şaşırıyor. Statlarda ışıklandırma yokken 25-30 yıl önce maçlar nasıl sıcakta 6'da 5'te 6'da oynanıyormuş. Hayret ediyorum. Yani evet, küresel iklim değişikliği yüzünden ortalama sıcaklıklar muhtemelen artmıştır 30 yıl içinde ama yine herhalde 1980'lerde de tabii bu canım. Mevsimde 18'de oynamak çok kolay değildi maçları 5'te 6'da oynamak. Evet. Neyse o şeyle ilgili yönü işin. Bir de pazar günü asıl merak konusu bence Olimpiyat Stadı'na kaç seyirci gelecek? Beşiktaş Trabzonspor maçı için rakip seyirci yok. Deplasman seyircisi yasağı devam ediyor. Yani Trabzonspor seyircisi olmayacak. Sadece Trabzonspor'un ilginç başkanı birkaç kişiyle birlikte çarşı grubunun arasında oturacak. Bilet aldılar, bilet talep ettiler bunun için. Yani seyircilerin arasında oturmaya karar verdi o protokol tribünün yerine. Ama asıl önemli nokta yani Beşiktaş normalde maçlarını Kasımpaşa Stadı'nda oynuyor. Büyük maçları, derbileri, Avrupa maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynayacak. Yani sezonluk biletin çok üzerinde seyirci var. Kaç bilet satılacak ve orada seyircinin tabii tepkisi. Siyasi slogan atılacak mı? Nasıl atılacak? Doğrusu merakla bekliyoruz. Yani bu haftanın bence Türk futbol açısından en merakla beklenen olayı o. Çünkü Fenerbahçe deplasmanda ilk hafta. Konya'da cumartesi akşamı. Orada çok bir slogan olmasını bekleyemeyiz. Ama pazar akşamı Olimpiyat'ta bir şenlik yaşanabilir bu bakımdan. Yani slogan atılmasını çok sakıncalı bulduğunu iktidar partisinin çeşitli yetkililerin ağzından duyuyoruz. Neden böyle bir siyasi slogan da atılamayacak olduğunu merak ediyorum. Aslında yani tabii yıllarca siyasi slogan atılırdı da devletin, hükümetin işine geldiği için kimse sesini çıkarmazdı. Şimdi biraz tribünler, ben biraz diyorum, bütün Türkiye'deki bütün tribünler, bütün taraftarlar, bütün taraftar grupları değil, biraz muhalif slogan atılınca hükümet aleyhine birden panik dalgası esiyor. Çünkü tribünler aslında organize bir kitle. Yani orada 10 yıllardır birlikte maça giden, birbirini tanıyan, dayanışma içinde olan gruplar var. Yani bu dayanışma kelimesi zaten hani 30 yıldır nedense güç odaklarını ürküten bir şey haline geldi. Yani 1980 sonrası dünyada. Halk kelimesi de öyle galiba zaten. Evet, yani böyle hani halk olsun da hani sesini çıkarmayan halk olsun. Fazla öyle şeye karışmasın, etliye sütlüye karışmasın. Öyle bir şey isteniyor. Şimdi 6222 sayılı işte sporda şiddetin önlenmesine dair kanun var. İşte ona dayandırılıyor ama onun maddeleri açık. 14. maddesi var. İşte tribünde hakaret içen tezahürat. Şimdi hakaret de siyasi şeyi ayıramıyorsanız zaten hani bırakın eminiz olsun. Şimdi hakaret her yerde. Şimdi bu radyoda da konuşurken birine hakaret etsek değil mi? Yani suçun soru rahatlıkla olur. Elbette. Şikayet de olabilir. Yani tribünde zaten yıllardır bu sorundu. Ama o hakaret küfür nerede kalıyordu? Hakeme, işte rakip kulüp başkanına, futbolcusuna şeye dokunmadığı için bakarız, ilgileniriz. Yani çok umursanmıyordu bile sanki futbolun içinde kaldığı için. Şimdi hakaret olmadığı ölçüde başka kamusal alanlara sıçrayan tezahüratlar yapılınca birden bir panik havası esiyor. Tribünler siyaseti yeri değildir vesaire diye böyle bir panik dalgası. Şimdi tabii işte o kanuna dayandırılarak spor savcıları bulunacak stadyumlarda. Polis de işte gereğince müdahale edecek. Elektronik bilet sistemi ne kadar etkili olur bilmiyorum. Kapalı devre kamera sisteminin kurulması gerekiyor statlarda. Bazılarında var zaten. Yani toplu tezahüratta zaten 10 bin kişi aynı anda bağırıyorken herhalde 10 bini de kıstırıp stat dışına alacak haliniz yok. Televizyonun sesini kısarlar o zaman da. Kanalın. Evet. Efendim? Evet, televizyon kanalının sesi kısılır o zaman da. Yani çözüm olarak. D-Smart yaptı galiba şeyde, Fenerbahçe Salzburg maçında. Evet. Sanıyorum televizyonun sesinin kısılması da şeye göre yani bir toplu küfür yoksa, hakaret yoksa UEFA yönergelerine göre sanıyorum o da yasak. Şeyin sesini kısamazsınız siz maçını yaparken, maçın sesini. Evet, o zaman da dinleyicilere ve seyircilere büyük bir haksızlık ve hakaret edilmiş oluyor tabii. Yani istediğiniz... Yani şey yoksa hakikaten orada ekrana yansıyacak 10 bin kişi işte meşhur malum tezahürat bilmem ne hakem diye bağırıyor mesela. Hani 50 yıllık tezahüratı Türkiye'de. Orada kıstığınız zaman hani o belki olabilecek bir şey. Hakikaten küfür var, ağır bir hakaret var. Ama şimdi bu yokken bir siyasi tezahürat, işte her yer taksim, her yer direniş değil mi diye belki bir yarım dakika süren tezahürat var. Niye kısıyorsunuz burada? Evet, bu bugüne kadar ki bundan önceki yapılan özel maçların hepsinde de belli dakikalarda üzerinde anlaşarak bu slogana ve benzeri Gezi'den doğan sloganlara, tezahürata yer verildi. Bakan, spordan sorumlu bakan Suat Kılıç mıydı adı? Suat Kılıç. Şey demişti yani, futbol ölür siyaset gelirse diye. Yani, o zaman hiç maçlara şeyler siyasi kimliklerle kimse gelmesin o zaman. Şeylerde de mitinglerde takım kaşkolu falan takmasınlar. Evet, çarşı vardı belediye mesela. Belediye başkanını da asla biz şeyde görmeyelim. Kulüp başkanı yöneticisi kimliğiyle hiçbir zaman görmeyelim. Hiçbir zaman kesinlikle. Evet, yani iktidar partisi. Defalarca rastladığımız örnek şu. Süper Lig'de bazen daha az dikkat ediliyor. Yani belediye başkanı, kulüp başkanının aynı şeyde toplanması kişi de zaten çok olan bir durumdu. Alt liglerde mesela o takım kötü sonuç alır, şehir takımı. milletvekili hakeme saldırır mesela maç sonrası. Evet. Tamam. Yani çok sıkı rastladığımız bu olay. Parti ve şey olarak ayırt şey yapmıyorum. Bütün seçim evet seçim kampanyalarında başbakanda da muhalefet partisi liderlerinde de başkanlarında da sayısız kaşkollu artık insan bu da şizoid bir durum. Tabii. Yani şeyken tabii mesela Tansu Çiller döneminde mitinglerde şey yapıyordu Tansu Çiller. Sizi birinci ligi alayım mı? Al. Her gittiği yerde bunu yapıyordu. Sanki lig 48 takım dolanacak. Bayılıyordu ona. Evet. Yani nereye gidiyorsa artık hatırlamıyorum. Sizi birinci ligi alalım mı? Sanki o olacak. Mümkün değil mi böyle bir şey? Kenan Evren yapmıştı galiba. Böyle bir Kenan Evren yapmıştı galiba. Böyle bir şey mümkün yani. Birinci ligi alabilmek. Ankara gücü. Şeyde herhalde 81 olsa gerek. Ankara'nın takımı yok o zaman. Gençler bile ikinci ligde. Ankara gücü de ikinci ligde. Ankara gücü İkincilik grubunda ikinci oluyor ama aynı sene büyük bir sürprizle Türkiye Kupası'nı kazanıyor. Kenan Evren'de Futbol Federasyonu'na madde çıkarttı. Yani kılıfını uydurdular tabii. Bir takım Türkiye Kupası'nı kazanırsa ikincilikteyse aynı zamanda birincilik terfi eder diye bir madde koydurttu ve Ankara gücü hem kupayı kazandı hem birincilik çıktı. Evet, çilleri yedirtmeyiz yapabiliyorsa. Evet, makable şamil evet. Yani. Geçmişe yürüyen kararlarda alınabilir. Yani diktatörlükler de olur. Yani futbola böyle müdahale etseniz zaten UEFA FIFA mesela üyelikleri doğrudan askıya alıyor. Bütün faaliyetlerinden men eder. Anında. Karar düzeltilene kadar. Yani o zaman 1980'de herhalde yoktu bu kadar yaptırım. Ama şimdi uluslararası ayağı çok şey. Sıkı işin. Evet. Evet peki bu yani ben herhalde epey bir lig maçlarında tezahürat olacağını yani her maçta zaten olmasını beklemeyelim. Belli şey yani İstanbul'da olacaktır. Evet. Şeyi bilmiyoruz. Yani İzmir'in şeyde takımı yok Süper Lig'de. Ama birinci ve ikinci lig maçlarında İzmir'de şey olur mu? Tezahürat olur mu? Hani şaşırtıcı olmaz. Mesela orada olması. İstanbul'da olsun. Şehri bilemiyoruz. Ama Ankara'da evet. Olmasın çünkü Ankara'da siyaset yapılıyor. Orada olmaz yani. Her şeyin bir yeri adabı var değil mi? Değil mi? Evet. evet bu böyle bir durum. Ve bu arada İsviçrelilerin şeyini gördüm geçen gün Radikal'de. Çok hoş bir durumdu. Üstlerinin taraftarların üstlerinin aranmasını evet. Protesto biçimi güzel. Yani aslında işte taraftarın hak arama mücadelesinin bir parçası. Yani bugüne kadar taraftar yani şu son 10 yıla kadar şöyle gözüküyor. Hani tribünde bağıran kitle olsun. Bizim hani şey gücümüz bizim derken yani kulüp yönetimleri öyle düşünüyor. Bunlar bizim çığırtkan gücümüz. Sonra işte 2000'den sonra biraz değişti. Bunun biraz da müşteriye dönüşmesi. İstendi ya para harcasın fazla sesini çıkarmasın. Gelsin koltuğunu alsın. 3000 lira versin koltuk alsın. Evet. İşte devamlı formu alsın falan. Biraz ona dönüşmesi istendi. Böyle bir şey ama hani bu taraftar hakkını arayacak. Mesela maçın saatiyle ilgili, oturacağı tribünle ilgili, yerle ilgili, giriş çıkışla ilgili. Değil mi? Yani orada asıl doğrudan kendini ilgilendiren aramayla ilgili. Yani Türkiye'deki statların, işte yeni statlar yapıldı, modern statların hala giriş çıkışlar problemdir. Evet. Çünkü öyle kötü şeydi ki mesela turnikeler yapılıyor, turnikeler bozuk. Yavaş çalışıyor. Bilmem ne, bir stada giriyorsunuz, girişi caddenin dibinde, orada itiş kakış. Çocuğunuz var, ezilmekten zor kurtarırsınız. İşte çocukları şimdi stada almıyorlar mesela. Yani ayrı bilet almak zorundasınız ufacık çocuğa bile. Bir sürü böyle mesele var yani şeyin dışında siyasi ve bu konularda taraftarın sesini çıkarması istenmiyor bu konularda bile. Bıraktım ülke siyasetini. İşte şeyler iyi bir örneğini vermiş. Hani İsviçreli taraftarlar, Basel taraftarları. Kim bilir stada girerken nasıl aranıyorlar ki? Yani Basel taraftarı İsviçre ölçülerinde en fanatik taraftar grubu. Çünkü herhalde kim arıyor bilmiyorum. Yani özel güvenlik mi artık? Polis mi arıyor? Tabii özel güvenlik. Sıtkı sarılmış taraftarın böyle tepkisini soyunarak evet, göstermiş. Tamam, yani bu kesin benzer eylemleri buna yapılmıştır. Böyle bir şey bence akıllara getirilmesin. Yani Türkiye İsveç'le karşılaştırması, İsviçre karşılaştırması. Mesela Kasımpaşa tribün liderlerinden birisi evimizi Beşiktaş'a kiraya verdik. Geri kalan durum misafirimize aittir. Sağımızı vatandaşlarımız balkonlardan izliyor. Kasımpaşalıların huzurunu bozmaya kimsenin hakkı yok demiş. Yani balkondan inseyen insanlara da biraz saygı göstermek gerekebilir eğer bu durumda düşünün. Alp Bey, benim temel bir sorum var. Bu Süper Kupa finalinde girişlerde bir alkol uygulaması yapıldı. Alkol metreye üfletildi, evet. Taraftarların bir kısmı deniyor. Yani hepsi üfletilmemiş, sadece bir kısmı üfletilmiş. Önümüzdeki günlerde bunu görebilmek mümkün mü? Statların önünde ellerinde trafik polisleri alkol metreyle taraftarlardaki alkolü ölçebilecek gibi bir sonuca varabilir miyiz? Bu da tam bir komedi. Bunun hukuk uygunluğu konusunda bir ciddi tartışma var. Yani aslında maçlardan önce böyle bir kontrol yapılamayacağına dair görüşleri var hukukçuların. Ve buna dair işte tutanak isteyin, itiraz edin gibi bir şey var. Yani üst üste itirazlar olursa ve çünkü bir de stada girişi geciktiren bir şey bu. Evet. Normalde insanlar yani son dakika gelen de var. Stada hani İstanbul'daki şeyi biliyorsunuz, trafik durumunu. Gecikirsiniz bir şey olur. Yani maça gireceksiniz orada son dakikada. Adam size şeye hissetmeye çalışıyor. Yani 6222 numaralı kanunda şu var. Böyle hani madde aldığı çok belli. Yani kasıt şu. Öyle içmiş gibi birisi mesela böyle sarhoş ayakta duramıyor ve belli ediyor. Hani o kişiyi maça almam hakkı var güvenlik kuvvetlerinin. Ama yani maça kaç kişi gelir ki böyle zinzurna şey sarhoş. Hani Leyent Kılıç'a parodilerindeki gibi. Hani 2 kişi 3 kişi bilemiyorum. Hadi 5 kişi ben sayıyorum. Hani içki içenlerin büyük bir kısmı öyle o halde olmaz zaten içki içtiyse bile. Ya da kaç kişi içmiştir bilmiyoruz. Yani hem bir pratik sorun hem de bir hak sorunu var orada. Böyle bir şey hakkı var mı polisin? Yani burada işte birilerinin çıkıp yine itiraz etmesi, şey yapması lazım. Karşı koyun. Yani ben vermiyorum, üflemiyorum. İtiraz ediyorum. Böyle bir şey hakkımız yok. İşte yazılı tutanak verin, niçin yaptığınıza dair tutanak verin diye zorlamak lazım. Evet. Ancak böyle hakkını arayarak çıkacak ama Alp Can onu aslında başka bir hak açısından değil de başka bir açıdan söyledi. Bu on binlerce kişiye ayrı tek tek üfletme cihazı, evet, bulmak gerekiyor. İhaleye girmeyi düşünüyor. Tamamen masraf bir de bu. Yani eğer düşünen varsa, ileride bir yatırım yapmayı düşünen dinleyicimiz varsa, ben yakın zamanda takip ettim. Herhangi bir ihale açılmadı bu konuyla alakalı. Çünkü herkese aynı üfleme çubuğundan üfletilmez herhalde. O kadar taraftarı sıraya sokacaksınız. Çubuk değişiyor ya. Çubuk. İşte o çubuk ihalesi yok şu anda. Çubuk ihalesine girmek istiyoruz. Ya da çubuk üretimi. Çubuk olur. Hı-hı. Yani bu şekilde. Ama o alkol metrede işte pratik sorun orada zaten. Az sayıda alet var orada. 500 kişinin sıraya girdiğini düşünsünüz de az sayıdaki alet alkol metrede. İşte evet. Tek sıraya girip böyle bütün taraftarlar girerler stadyumdan içeri. Devre biter zaten. Devresi biter. Her taraf, o da onların sorunu. Her taraftar için ayrı bir alet. Yalnız çubuk olmayacak. Yanında taşısın herkes aleti. Yanınıza getirin falan diye. Evet. İyi fikirmiş ya. Evden getir. Kendi cihazını kendin getir. Yani ilgileniyorsan sonra programdan sonra bunun şeyini konuşuracaksın seninle. Bir tek şöyle bir bu hafta işte Spor Bakanı'nın yayınladığı genelgede var. Maçlarda taraftara biber gazı sıkılmayacak diye bir madde de vardır. Çünkü son dönemde bu da çok yaygındı. Yani özellikle 2012'deki playoff finalinin son maçında Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra olmuştu. Yani stadın içinde dışında her yerde biber gazı sıkıldığı için çok sayıda kişi mağdur olmuştu Fenerbahçe stadında. Her yerde. Şimdi statta biber gazı sıkılmasına bir şey dur diyor genelge. Umarım uygulanır. Yani çok şey örneklerini gördük. Geçen sene herhalde Gaziantep Spor Galatasaray maçındaydı yani. Evet, çok. Stad dışında sıkılıyor mu? Stadın içindekiler mağdur oluyor. Yani evet. Biber gazı şey gibi kullanıldığı için parfüm niyetini, evet, Türkiye'de. Evet. Çok sıkıntıya ulaşmıştı. Şimdi 1-2 dakika kaldı biterken de bir de bu doping meselesinden bahsetmezsek olmaz. Zaten bizim programın geleneksel bir parçası bu. Her spor programında neredeyse konuşuyoruz ama şimdi Türkiye'de müthiş bir patlama oldu. Doping şampiyonu Türkiye diye de haberler çıktı işte Ekip gazetesinde. Ekip atletizmle ilgili yaptı bu hafta başında. Böyle bir tablo yaptı. Türkiye'den 50 atlet, işte Rusya 41 atlet. Üçüncü kimdi? Diğerleri galiba Jamaika ile ABD. Onlar tabii sayılar daha düşük orada. Böyle şeyler değil. Türkiye Rusya başı çekiyor. Evet, atletizmdeki sadece. Diğer olimpiyat şampiyonları Aslı Çakır ve Nevin Yanıt gibi de daha sonucu alınmamış. Yanıt beklendiğine işaret ediyordu. Bayağı ciddi bir şey yani. Ne diyorsun? Şimdi bir de şey de çıktı. Malum geleneksel sporda çıktı biliyorsunuz. Evet. Kırtınlar'da baş pehlivan dahil 19 güreşçili doping tespit edildi. Yasaklı madde tespit edildi. Bir şey yani aslında orada herhalde çok sık kontrol yapılmıyor. Bu sene mesela doğru düz kontrol yapılınca müthiş sayıda sporcuda tespit edilmiş yasaklı madde. Sonra başkanım da şey dedi, benim ihtiyacım yok ki ne alayım ya falan diye açıklamada bulundu. Gayet mantıklı bir açıklamada. Ya bu konuyla alakalı bir şeyler yani bu hani bu konulardaki bilinçsizlik ve tepkileri hayret etmemek mümkün değil. Ne alayım ben ya falan. Hakikaten demin Levent Kuzey dedi ki ya işte onun parodilerinde falan olabilecek şeyler. İşte güreşçi, ırkçı şey atmışsın. Ben atmadım ya, başkası atmış. Evet. Twitter'a girmişler falan. Hani evet. Bu böyle şey, artık komplo. Çocukça demeyeyim. Çünkü hani bu dönemin çocukları çok daha uyanıklar ve şey. Ya komplonun dışında böyle bir işte parodide aslanabilecek bir saflık falan hani insanı güldürecek bir saflıkla şey yapılıyor. Ne alayım ben ya? Bilmem zaten falan. Alp Bey, ihtiyacım yok. Bu konularda yani özellikle spor konusunda son iki haftadır benim gözümü para bürüdü. En sonunda bu Kırkpınar'daki çıkan dopingden sonra en üzüldüğüm insan da Kırkpınar aldığı için tam 807 bin lira ödeyerek ağa olan eczacı Süleyman Mecek'ti. Süleyman Mecek de bir açıklama yapmış. Dopingli sporcuları desteklemek istemem, hukuki yollara başvurabileceğim gibi bir şey söz konusu olabilir demiş. Yani 807 milyon bin lira veriyorsunuz, ağa oluyorsunuz, ağalık yaptığınız organizasyonun şampiyonu da dopingli çıkıyor. Oldukça üzüntü verici değil mi? Şampiyon değil sadece, bütün her bütün şey. Evet, o aslında şey, bir tür mesen mi demek lazım? Yani geleneksel sponsorluk, bir tür sponsorluk söz konusu yıllardır. Kırkpınar ağası diye bir sistem var aslında. Kırkpınar biliyorsunuz dünyanın en eski spor organizasyonu olduğu iddia edilir. İşte 600'ünden kaçıncısı yapılıyor. Yani devam eden en eski organizasyon, daha etkisi yok. Evet. 640 yıllık kayıt var mı bilmiyorum ama bir de ağası var bunun. O da herhalde dünyanın eski spor sponsorluğu. Olimpiyat. Ağa tabii organizasyona para verir. Hani sporcuya hani muhtemelen baş pehlivanın parası da, altın kemeri vesairesi de oradan sağlanıyor ama hani spor değil ama tabii bu seneki ağa şey pişman olmuş bu şeyleri gördükten sonra, herkesin hilebaz olduğunu gördükten sonra. Evet, şu yüzden soruyorum. Evet. Diyor ki ben sokakta toplamıyorum parayı, maçların yenilenmesi gündeme gelebilir demiş. Böyle bir şey mümkün mü yani, maçlar yenilenebilir mi Kırkpınar? İkinci bir Kırkpınar'ı kaldırabilir mi? Yok sanıyorum, mesela baş pehlivanın alınan birincilik ünvanı finaldeki rakibine verilecek. Evet. Tekrar maç yapılmayacak artık ama hani şey, parasının bir kısmı geri verilir mi falan zannetmiyorum, bilmiyorum oradaki şey nedir. Kırkpınar organizasyonu hani sözleşmesi vesairesindeki maddeler nedir? Hani hakkında sadece kestiremiyorum. Hani şey olanlar zaten cezalandırılacak. Yasaklı madde olanlar, B örneklerine de herhalde bakılır. Evet, evet. Onlar zaten ceza alacaklar. İşte ünvanları, paraları diğer sporculara verilecek. Ama maçların yeniden yapılacağını zannetmiyorum. Güzel. İkinci bir Kırkpınar vakasıyla karşılaşmayacağız yani. Evet, biz de son olarak şey söyleyeyim o zaman ben. Bir patent bürosuna başvurduk. Er Meydanı adının logosunun değiştirilerek Doping Er Meydanı. Biraz da batılı, böyle Alman gibi duruyor. Doping Er Meydanı olsun. Şey yapsak, bir harfle şey yapsak. Şer Meydanı diye mesela. Er Meydanı, Şer Meydanı diye. Evet, şey, tartışabiliriz bunu ama evet. Hakikaten skandal üstüne skandallardan ve bu durumda da Türkiye'nin olimpiyat şansını da zedeleyebileceği de söyleniyor ama onu ayrıca başka bir gün tartışabiliriz. Evet, yani o tabii çok yabancı basında ele alınan bir konu oldu Türkiye'nin bu durumu. Bir de bazı yabancı sporcular şey, hem Türkiye hem İspanya aleyhine mesela şey, bu iki ülkede sabıkalı bunlara oy vermeyin, Madrid'e ve İstanbul'a oy vermeyin diye şey yapıyorlar, çağrı yapıyorlar. Ciddi bir sıkıntı var. Doping lobisi. Evet. Olimpiyat lobisi. Haksız da yani sayılmıyor. Şeyi konuşamadık tabii. Rusya'daki de ayrı. Oradaki gay haklarına, eşcinsel haklarına evet. Karşı yapılan saldırı da evet. Zamanımız kalmadı. Pek hatta dün sırıkla atlama dünya rekortmeni ve dünya şampiyonu için Bayeva'nın tepkisi iyice yerinden zıplattı beni. Ne demiş? Siz de gördünüz mü? Şey, işte dünya atletizm şampiyonası var Moskova'da. O altın aldı. İsveçli yüksek atlamacı Emma Gren tırnaklarını gökkuşağı renginde boyamış. Eşcinsel haklarına destek vermek için. Hani Rusya'daki şeylere karşı olarak. İçin bayağı da böyle bir şey olamaz. Kendisini kınıyorum. Çıkarılan kanun doğru. Zaten Rusya'da böyle şeyler olmaz demiş. Böyle ilişkiler, biz normal ilişkiler yaşıyoruz. Böyle şeyler olmaz. Evet, sokakta gördüklerini dövüyorlar ama evet. Evet. Sokakta gördükleri eşcinselleri. Böyle şeyler olmaz. Nasıl şeyler olmaz diye sormak. Isın Bayeva'ya hakikaten utanç verici bu demecinden dolayı da kınamalarımızı bildirelim. Peki. Yani büyük bir şaşkınlık yaşadım. Evet. Spor da spordan, spor olmaktan yavaş yavaş çıkıyor galiba. Ne yapalım? Böyle gideceğiz. Peki. Haftaya var mısın? Görüşürüz herhalde. Görüşürüz. Peki. Ben değil. Peki. Çok, iyi yeni alıyorum. Çok görüşmek teşekkürler. Üzere. Görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.